मेरा धर्म तू, मेरा धर्म तू, तेरा सब कुछ मैं, मेरा सब कुछ तू। ईसाई हम वतन, हम नाम है।